Ik dacht, laten we eens op een positieve noot beginnen. Jimmy Cliff en Wonderful World and Beautiful People. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 9 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Hackathon brengt zorg- en techniekstudenten bij elkaar. Voedselketen op de schop en stichting Closer to Jazz. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Aretha Franklin en Willing to Forgive. En daarvoor, toen de Isley Brothers uit elkaar gingen, bleef er over Isley Jasper en Isley en de Caravan of Love. 90 tweede en derdejaars studenten van Albeda Zadkine en het Techniekcollege in Rotterdam nemen deel aan de eerste MBO Hackathon. Doel is samenwerking en innovatie te stimuleren in de zorg. Herman de Bruin. We kennen een marathon, we kennen allerlei andere tonnen, maar we kennen de hackathon nog niet. Er gaat zorg- en techniekstudenten bij elkaar brengen. Hoe dat in zijn werk gaat, dat gaat Monique Hagen ons vertellen. Is in de studio, welkom. Dank u wel. Een hackathon. Ja. Ja. Heeft dat met een marathon iets van doen? Of ja, is dat een beetje je ver hebt er weg? Wel een beetje lange adem voor nodig, dat ja. wel. Dus dat is, je hebt een conditie voor zin. Nodig. Ja, ja. Maar nee, het heeft eigenlijk een andere naam die ook wel gebruikt wordt, is een marathon. Het gaat erom dat je met elkaar iets gaat maken. Mm-hmm. En dat hacken is in ons geval het idee dat je de zorg en de innovatie, dus de technologie samenbrengt en kijkt hoe je elkaar zo verder kan brengen. Dus het heeft niet. Ja, want de zorg, daar heb je het op gericht. Die ja. heeft tegenwoordig ook heel veel techniek natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. En dat wil je bij elkaar brengen. Ja, ja dat wordt al bij elkaar gebracht. Wordt in al bij de dagelijkse elkaar. Praktijk zie je ja. natuurlijk steeds meer techniek ook in de zorg. En ons idee was, hoe kan je nou studenten uit de zorg en studenten uit de techniek, die zo hun eigen opleiding in hun eigen gebouw volgen, hoe kan je die bij elkaar brengen en met realistische vraagstellingen uit de praktijk aan een soort van casus laten werken. En dat doen we dan met aan de hand van een hoe kunnen we vraag. Dus hoe kunnen we de mondzorg verbeteren? Hoe kunnen we mensen die gevallen zijn en niet meer op de noodbel kunnen drukken, toch laten alarmeren? Mm-hmm. En doordat je die studenten van verpleegkunde en verzorgende van het Albeda, van het Zadkine en van het Techniekcollege bij elkaar zet in groepjes van 6. In het gemêleerde gezelschap ja. zeg je aan de slag. En dan krijg je hele verrassende oplossingen. Want die techniekmensen die bedenken dan hoe het zou kunnen. En de mensen van de zorg die zeggen dan ja, dat is het probleem. Ja. Want hebben jullie dan problemen voorbereid? Of zeg je nee, dat komt allemaal uit die leerlingen? Nee, de problemen hebben wij dit keer voorbereid. Je zou het ook bij de leerlingen kunnen laten. Maar wij hebben aan de zorginstellingen gevraagd om ons heen. Heb je een realistische vraag voor ons? En dat is bijvoorbeeld die mondzorg of dat alarmeren ja, of ja, wat je als activeren voorbeeld, van bewoners. Ja, er zijn er veel meer natuurlijk. Zijn er veel meer? En die zijn door het lot aan een groepje gegeven van 6. En daar gaan ze dus mee aan de slag. Zoals gezegd. Maar hebben ze een beeld van die problemen die er zijn in de zorg? Ja, ze studeren in de zorg. Sommigen denk ik dat al een beetje aan het werk zijn in de zorg. Ja, dat klopt. Ja, ze hebben dus, allemaal stage gelopen. En de techniekjongens, meisjes, die zijn natuurlijk ook. Daar is het heel vernieuwend voor. Want die ja? denken vaak in een oplossing die ze al voorhanden hebben. Mm-hmm. En hebben dat nog niet altijd afgestemd op de doelgroep. En daar komt het zo mooi samen. Dat die zorgstudenten kunnen aangeven wat wel en niet gangbaar is. Of wat er al is voor de doelgroep. Ja. En doordat zij een hele andere frisse blik krijgen van de techniekstudenten, komen ze tot oplossingen die wij oude rotten in het vak in de zorg niet zouden bedenken. Die jullie ook verrassen dus. Die verrassen ons ook, ja. ja. En die jury die bepaalt uiteindelijk wat het prachtigste oplossing is voor die, die waardeert. Die waardeert de initiatieven en dan afhankelijk van het initiatief krijgt dat een vervolg, hopen we. Ja, één of meerdere? Want dat, er zijn natuurlijk heel veel ideeën die ook zo gebruikt kunnen worden, ja, denk ik. Ja, er zijn heel veel ideeën. En omdat we dat, daar kunnen we nu nog niks over zeggen, nee, hoe dat, dat eruit nog. Gaat zien. Maar ik hoop eigenlijk dat ze natuurlijk allemaal een plek vinden. Mm-hmm. Maar dat is aan de jury, ja. 27 november. Maar dat er iets mee gebeurt en dat het de zorg helpt om beter te worden, dat zal duidelijk zijn. Ja, ja. Het is direct of indirect of het idee zelf is, draagt bij aan iets in de zorg. Maar de studenten die zo naar het probleem hebben gekeken, die dragen sowieso al bij in de zorg. Dus ook het proces is al belonend. Het ja, feit ja, dat ze anders dat, kunnen. Dat helpt al, dat ze ja. anders kunnen kijken naar, ja. naar en de zorg. En al in hun studietijd multidisciplinair werken. Dus met andere disciplines. Dat is ook al. Zijn jullie daar uniek in Rotterdam? Of zeg je nou, dat gebeurt op andere plekken ook? Heb je geen idee? Het gebeurt op andere plekken ook. Ja, ja. Maar zo wat waar wij, nou ik weet, de eerste in zijn, is dat we de 3 verschillende scholen op 3 verschillende locaties met mensen, met begeleiders van de 3 scholen. Dat is wel echt in MBO Rotterdam. Dat is de hele nieuw. Samenwerking die dan nieuw is. En daar ontstaat misschien nog veel meer uit. Ja. Dat is wel dat jullie is heel, idee. Heel hoopvol, ja. Ja, ja. ja. Mooi om dat allemaal te horen. De hackathon brengt zorg- en techniekstudenten bij elkaar. Monique Hagen sprak erover. Geef nog even de website waar het wat op staat. Want dat is er waarschijnlijk ook voor mensen die wat meer willen weten. Of als Zadkine. Kunnen ze zowel bij het Zadkine als bij het Albeda of bij het Techniekcollege terecht.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. En volgens hoorde je Claude-Michel Schoenberg en Le Premier Pas uit 1974 en 10cc en People in Love. Straks, de voedselketen moet op de schop, maar eerst Lily Allen. I felt the branches Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? And Somewhere Only We Know. Gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Dat is de ambitie van de provincie Zuid-Holland. De voedselketen moet op de schop. Herman de Bruin. De voedselketen gaat op de schop, althans. Dat vindt de provincie Zuid-Holland dat dat moet gebeuren. Pierre Wimmers, hij is bestuursadviseur en woordvoerder van de gedeputeerde Han Weber, die daar natuurlijk ook mee te maken heeft, die gaat het ons vertellen wat dat allemaal over gaat. Hij is aan de telefoon. Pierre, welkom. Waarom moet de provincie de voedselketen op de schop hebben? Want wat heeft de provincie met voedsel? De provincie is zeer betrokken bij voedsel en de provincie heeft zelfs daar binnenkort een hele week voor georganiseerd. We gaan in oktober van de 10e tot de 15e staat eigenlijk alles in het teken van voedsel. Mm-hmm. En waarom vindt de provincie dat belangrijk als onderwerp? Ja, het heeft eigenlijk met een aantal dingen te maken, maar de belangrijkste is eigenlijk dat we willen proberen de voedselketen te vernieuwen. We merken dat de afstand tussen de consument en het voedsel eigenlijk veel te lang geworden is. En we willen die voedselketen, zoals dat heet, tussen mensen die voedsel eten en mensen die voedsel produceren, dat die weer kleiner gaat worden. Zodat we als consument weten waar ons biefstukje vandaan komt, ja, waar onze groenten vandaan komen. Dat is natuurlijk wel een trend die al een beetje er is. Restaurants halen vaak ook de spullen uit de buurt en dat adverteren ze dan ook mee. Dus jullie gaan mee met die trend? Nou ja, het is inderdaad een trend. De toprestaurants zijn daarmee begonnen. Die hebben gezegd, ja, eigenlijk is de groente uit de eigen tuin is eigenlijk de beste groente, want daarvan weet je precies hoe die gegroeid is, wat er aan stoffen zijn toegevoegd. En ja, dat proces heeft zich inderdaad wel ontwikkeld. Ja. Je ziet ook steeds meer dat er boerenmarkten zijn ontstaan. En dat heeft ook allerlei voordelen. Hè. Over het algemeen is de smaak en de kwaliteit beter. Het is gezonder, omdat we er vervolgens ook minder kilometers we nodig hebben om het voedsel bij de consument te brengen. Dus het heeft gewoon een groot aantal voordelen. Ja, maar moeten we dan zien dat Zuid-Holland voor alle inwoners voedsel gaat produceren? Die boeren die daar nog zijn, want dat zijn er niet zo gek veel meer, denk ik. Nou ja, dat zijn er niet zoveel, maar de bodem van Zuid-Holland is buitengewoon geschikt om daar eten op te verbouwen of voedsel vanaf te halen. Dus of we heel Zuid-Holland met de eigen bodem kunnen voeden, weten we niet. Maar we hebben wel een challenge uitgezet en we dagen iedereen uit om de komende 10 dagen te proberen 80% van het eten wat ze doen. En drinken overigens ook, van Zuid-Hollandse bodem te doen. Ja, gelukkig hebben wij het Westland. We zijn heel benieuwd hoeveel mensen daarin gaan slagen. Ja, die oproep waarmaken eigenlijk, dat is de bedoeling. Maar hoe gaat het in zijn werk op 18 oktober? Is iedereen welkom in het provinciehuis wat dan provincie Hoeve heet? En kunnen ze... is 18 welkom tussen 11 en 2. Dan hebben we minimaal 25 producenten van lokale producten uit Zuid-Holland. Ja, en nogmaals, dat varieert van vis, groente, ijs, allerlei soorten, precies. Producenten. En het is natuurlijk een fantastisch moment voor iedereen om te merken en te proeven dat inderdaad wat van eigen bodem komt eigenlijk ontzettend lekker kan zijn. Ja, dat is de proef op de som eigenlijk, om het zomaar te zeggen. Maar ja, die dag zit erop en dan gaat het verder. Hoe gaat het verder? Hoe zorgen jullie ervoor dat het blijft of dat het nog meer wordt bij de mensen, dat het tussen de oren komt te zitten? Nou ja, wat daarachter zit is natuurlijk inderdaad een enorm programma waarbij we vooral met producenten bezig zijn te zorgen dat zij steeds beter in staat zijn om lokaal te produceren. Daar hebben we de proeftuinen voor. Dat zijn mensen die experimenteren met nieuwe ontwikkelingen om de lokale voedselproductie te veranderen, anders op te zetten en dichter bij de consument te brengen. Mm-hmm. En dat proces dat loopt inmiddels al enige tijd, maar dat gaan we natuurlijk de komende jaren voortzetten en verder uitbreiden. Er staat wat op de website hierover, dat mensen het nog even kunnen nalezen en op 18 oktober naar jullie toe kunnen komen? Ja, zeker. Op de website www.zuidholland.nl/oogstweek kunt u alles vinden. Ik dank je wel. Ja, dat heb je in ieder geval gedaan door dit te vertellen. Pierre Wimmers, bestuursadviseur en woordvoerder van de gedeputeerde Han Weber. Want die is eigenlijk degene die dat bij de provincie trekt. Ja, dat klopt. De gedeputeerde, ja, inderdaad. We wensen hem daar veel succes mee en ik dank u voor het gesprek en heel veel eetgenoegens. Eenzame hoogte, bovenaan de ladder, kijk mij staan. Bovenaan de ladder, hoofd in de wolken, wat een prachtige baan. Ik heb weer niet kunnen kiezen, ik kreeg allerlei adviezen. Neem nou roze, of nee, neem toch maar liever groen. En toen heb ik maar besloten, want dat wit was overschoten, om het om en om en om en om te doen. Tot op nu vind ik het machtig, eerder geestig dan halfslachtig. Niet te schreeuwerig en toch een wand die spreekt. Maar het is een heel karwei nog en ik ben dan ook wel blij, totdat er tussen u en mij een wand ontbreekt. Gek, ik kan bij tijd en wijle zo verlangen naar behagen. Eenzame hoogte, bovenaan de ladder, wat een bestaan. Bovenaan de ladder, ik in mijn eentje, wat een prachtige baan. Ik heb nooit goed kunnen kiezen, kiezen is de helft verliezen. En dus zit ik met een baan en een gezin. Met mijn huiselijke zorgen zoek voor straks een brood voor morgen. En mijn werk bij het toneel, dat hakt erin. Aan wie ben ik nou verknochter? Aan mijn man, mijn zoon, mijn dochter. Of aan 1000 vreemden in een zaal in Goes. De prinses van het theater gaat naar huis en even later is de schone slaapster alweer als een poes. Staat de diva met het plaksel op de wangen te behangen. Bovenaan de ladder, op eenzame hoogte. Bovenaan de ladder, wat een bestaan. Bovenaan de ladder, hoofd in de wolken. Wat een prachtige baan. Voor een man stop staat, is een werk iets dat voorop staat. Hij kan rustig blijven staan tot zijn pensioen. Maar dat is iets dat niet opgaat voor een vrouw die aan de top staat. Die heeft elk moment beneden wat te doen. Op en neer, gezin, carrière, bij een spannende première. Denk ik midden in een schitterend refrein. Aan u zult me niet geloven, aan een stoofpot in de oven. Denk ik als ze hem maar niet vergeten zijn. Denk ik midden in de stemmigste gezangen. Hangen. Bovenaan de ladder, op eenzame hoogte. Bovenaan de ladder, kijk mij staan. Moeder en actrice, ster en behangster. Voor de prachtige baan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek uit de jaren 80 van Journey en Open Arms. En daarvoor Jasperina de Jong en Bovenaan de Ladder. Rotterdam is sinds deze zomer een stichting rijker. Stichting Closer to Jazz. Ze gaan de jazzmuziek bij het grote publiek brengen. Er gaat knallende jazzmuziek klinken in clubs en cafés. Hoe dat in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Thijs Nissen en Mitchell Damen in de studio. Welkom heren. Dankjewel. Zijn jullie van de jazz? Ja, we zijn wel van de jazz, ja. Ja. Ja. Want jullie zijn nog vrij jong en jazz wordt vaak geassocieerd met wat ouder publiek. Of ja. Heb ik dat mis? Nou, van oudsher is dat imago natuurlijk wel zo. Rokerige kroegjes, mannetjes met baden en pijpen. Oh ja, ja, ja. Precies. Ja, ja, je zet het precies neer zoals ik ook denk dat het is. Ja, precies. Ja, ja, en gaan jullie dat veranderen? Ja, dat is de bedoeling. Hè? We zijn stichting begonnen, Stichting Close to Jazz. En wij willen jazz weer aan de man brengen. Ja. Dus het moet de stad in. Gebeurt dat in Rotterdam te weinig? Want jullie gaan in Rotterdam dat optredens doen. Gebeurt dat er weinig? Ik zou zeggen North Sea Jazz is toch een fenomeen? Nee, Rotterdam is echt een jazzstad, dus er gebeurt genoeg. Maar wij willen ons inzetten voor een specifiek genre in de jazz waar ons hart ligt. Vertel. Dat valt buiten de rokerige cafeetjes en dat soort dingen, nee, wat we net zeiden. Nee, ik denk dat dat daar best wel in zit ook nog stiekem. Alleen de manier waarop wij het brengen, dus met de concerten op de woensdagavond en de invulling die dat heeft, proberen we eigenlijk heel jong en fris dat te benaderen. Mm-hmm. Het is gewoon hele toffe muziek, die jazzmuziek. En dat wordt van oudsher gekenmerkt door een aantal facetten. En in onze optiek zijn dat de gesyncopeerde ritmes, de swing feel, improvisatie en het geluid van de blues. Ja. Nou, en die combinatie die vinden wij machtig mooi met z'n tweeën. Vandaar ook dat we die stichting afgelopen zomer begonnen zijn, Closer to Jazz. Omdat in onze optiek een gestructureerd programma aanbod, wat op die combinatie van die kernwaarden gebaseerd is, te weinig aan bod komt in Rotterdam. Het vindt plaats in de Stadspasserie Rotterdam, dat is aan het Schouwburgplein. En dat is iedere woensdagavond en om 8:30 begint een openingsconcert van ongeveer een uur. En daarna is de sessie geopend, waarna alle getalenteerde muzikanten mee kunnen komen jammen. Blijft verrassend, ook voor jullie blijft dat spannend dus. Zeker. Je weet nooit precies wat er gebeurt van tevoren. Nee, en dat is ook wat die muziek natuurlijk zo leuk maakt. Ja, hè? Dat is maar. En daarnaast natuurlijk dat die swing feel die iedereen aanspreekt. Zelfs de mensen die denken, we houden niet van muziek. Maar niemand kan stil blijven zitten. Er is er nog geen één geweest die niet met zijn voetje begon te trappen onder het spelen. Ja, precies. Dat heb je al ervaren in de loop der tijd. Ja, absoluut. Een mooi initiatief om dat verder uit te bouwen, want dat is jullie bedoeling ook natuurlijk. Maar voorlopig nog even op het Schouwburgplein in de Stadsbrasserie Rotterdam. Nou, Doelen zit er vlak naast, hè? Het is hetzelfde gebouw zelfs. Ja, daarom. Doelenzaal en zo, dat is... Er is af en toe dromen jullie daarover? Dat zou heel leuk zijn om daar misschien een keer een mooie samenwerking mee te doen. Ja. We wachten het even de af. De samenwerking met de Doelen is er natuurlijk al. Ja, de Doelen juichen een warm hart toe wat we doen. Nee, maar ik dacht, als jullie nog gaan verhuizen, dan zou het mooi zijn. Maar... Precies, het is een hartstikke mooie locatie om over te daar dromen. Daar een keer over te dromen. Voorlopig blijft het bij dromen. Maar voor de rest gaat het gewoon woensdagavond los. Hebben jullie een website waar er nog iets op staat waar je zegt, nou... Closertojazz.nl. Kijk, dat is hem, Closertojazz. Daar kunnen mensen alles zoeken wat ze willen. Maar gewoon komen aan het Schouwburgplein in de Stadsbasserie. Dat is natuurlijk het beste. Thijs Nissen en Mitchell Dame, dankjewel voor je enthousiaste verhaal. En heel veel succes. En we zeggen dan maar in de toneelwereld, het is een beetje anders dan toneel. Toi, toi, toi. If it's true from the start that the names of those we love are written on our hearts, and we search till we find in this jungle of confusion something that reminds us how we love each other, then I think I've found the clue. Because I'm certain I remember you. Through my window I see how the seasons change like notes within some harmony. But the love in our eyes is an endless summer, is a joy that magnifies each time we touch each other. And it feels like deja vu as my heart reveals how I remember you.